การปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้มรรคให้ได้ผลนี้ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องปฏิบัติแบบมืออาชีพไม่ปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นเพราะถ้าไม่ปฏิบัติแบบมืออาชีพจะไม่ได้มรรคได้ผลตามที่ต้องการนั่นเองถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าผู้ที่ได้มรรคได้ผลนี้เป็นผู้ปฏิบัติมืออาชีพทั้งนั้นคือเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุเป็นพระภิกษุณีเป็นสามเณรเป็นแม่ชีบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติมืออาชีพส่วนผู้ที่ปฏิบัติมือสมัครเล่นก็คือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมักจะไม่ได้ยินว่ามีผู้ครองเรือนรายนั้นรายนี้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันอาจจะมีบ้างแต่เป็นจำนวนที่น้อยมากถือเป็นกรณีพิเศษกรณียกเว้นสำหรับผู้เป็นนักบวชนี้จะปรากฏเป็นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากแม้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ทางสายของหลวงปู่มั่นก็เป็นนักบวชกันทั้งนั้นไม่มีข่าวว่ามีคฤหัสถ์คฤหัสถ์รายนั้นรายนี้อาจจะมีบ้างแต่ไม่มากเหมือนกับนักบวชคือพระภิกษุเพราะว่าการได้เป็นพระภิกษุได้เป็นนักบวชนั้นอาชีพของท่านก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองถึงจะเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมมืออาชีพท่านไม่ทำอาชีพอื่นไม่เหมือนกับคฤหัสถ์ญาติโยมมีอาชีพต่างๆมีการไปทำงานอาทิตย์ละอย่างน้อยก็5วันขึ้นไปก็อาจจะมีว่างในวันหยุดก็ใช้วันหยุดนั้นมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นในทางโลกเราก็สามารถเปรียบเทียบเห็นได้ชัดว่านักกีฬาที่เป็นมืออาชีพกับนักกีฬาที่เป็นมือสมัครเล่นนี้มีความสามารถต่างกันมากนักกีฬามือสมัครเล่นนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปแข่งขันกับพวกนักกีฬามืออาชีพได้เลยเพราะเวลาที่เขาให้ต่อการปฏิบัติกีฬาของเขานั้นต่างกันนั่นเองนักปฏิบัติ นักกีฬามืออาชีพนี้เขาทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจทั้งหมดให้กับการฝึกซ้อมกีฬาของเขาส่วนนักกีฬามือสมัครเล่นก็จะมาเล่นในช่วงวันหยุดพักผ่อนเท่านั้นเวลาที่ให้กับการฝึกซ้อมกีฬาจึงต่างกันมากผู้เป็นมืออาชีพนี้ให้เวลากับการฝึกซ้อมกีฬาอย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยส่วนนักกีฬามืออาชีพให้การฝึกซ้อมกับกีฬาร้อยละสิบร้อยละยี่สิบผลมันก็เลยมีความแตกต่างกันฉันใดการปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นต้องให้เวลากับการปฏิบัติธรรมเต็มร้อยถึงจะได้มรรคผลเต็มร้อยถ้าให้เวลากับการปฏิบัติธรรมร้อยละสิบร้อยละยี่สิบจะได้มรรคผลขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้ ก็ไม่ได้พูดเพื่อจะให้ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมนี้มีความท้อแท้จนหมดกำลังใจไปแต่พูดเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของสถานภาพของตนว่าตอนนี้ตนอยู่ในสถานภาพไหนน่าจะหวังที่จะได้ผลอย่างไรขนาดไหนถ้าอยากได้ผลแบบมืออาชีพก็จำต้องขยับตนให้เข้าสู่ในระดับของมืออาชีพให้ได้เท่านั้นการเป็นคฤหัสถ์การปฏิบัติในฐานะคฤหัสถ์นี้ก็เปรียบเหมือนกับการเริ่มต้นเป็นการปลูกฝังนิสัยของการปฏิบัติให้เกิดขึ้นมาเพราะทุกคนนี้ก่อนที่จะก้าวขึ้นไปสู่มืออาชีพได้ก็ต้องเริ่มต้นที่มือสมัครเล่นก่อนเพราะทุกคนเกิดมาก็เกิดมาเป็นลูกของคฤหัสถ์ญาติโยมก็ต้องมีอาชีพต่างๆตอนเป็นเด็กก็ต้องไปโรงเรียนการเรียนหนังสือก็เป็นอาชีพแบบหนึ่งเรียนเพื่อหาวิชาความรู้เพื่อจะได้นำมาประกอบอาชีพต่อไปเพราะไม่รู้ว่ามีอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่ต่างจากอาชีพที่คฤหัสถ์ญาติโยมทำกันอยู่นั่นคืออาชีพของการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาประดิษฐานตั้งอยู่ในประเทศไทยชาวไทยก็จะไม่รู้จักอาชีพของการปฏิบัติธรรมเหมือนกับประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเขาก็ไม่รู้ว่ามีอาชีพอีกแบบหนึ่งที่เป็นอาชีพที่ดีกว่าอาชีพทั้งปวงเพราะเป็นอาชีพเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้คำว่ามรรคผลนิพพานก็คือการได้พัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้นไปตามลำดับคำว่าสูงก็คือให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับและให้มีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยมีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจและเป็นการตัดภพตัดชาติตัดปริมาณของการเกิดแก่เจ็บตายให้น้อยลงไปตามลำดับตั้งแต่7ชาติลงไปเหลือ1ชาติลงไปถึงกับไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภพไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปและในที่สุดจนถึงขั้นที่ไม่ต้องกลับมาเกิดในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเลยนี่คือผลที่จะได้รับจากการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นอาชีพที่ไม่มีใครรู้จักกันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้มาประกาศพระธรรมคำสอนมาก่อตั้งพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะนำเอามรรคผลนิพพานนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้รู้ผู้ที่ไม่รู้ก็จะไม่มีใครรู้จักอาชีพนี้จะรู้จักแต่อาชีพการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็เลี้ยงกิเลสตัณหาเพื่อส่งเสริมการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพวกเราจึงต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มารู้จักอาชีพที่ประเสริฐนี้และเราก็เริ่มมาศึกษาวิธี สร้างอาชีพนี้ขึ้นมาแล้วเราก็พยายามปฏิบัติอาชีพนี้ตามกำลังของเราเท่าที่เราสามารถปฏิบัติได้ในขณะนี้ถ้าเราได้รับความสุขจากการปฏิบัตินี้เราก็จะเกิดมีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติให้ได้มากขึ้นไปตามลำดับแล้วเราก็จะก้าวจากมือสมัครเล่นไปสู่การเป็นมืออาชีพได้ทุกคนถ้าเราไม่หยุดการศึกษาไม่หยุดการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่สุดเราก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพได้อย่างแน่นอนตอนนี้เราก็หมั่นศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมและพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถปฏิบัติได้พยายามตัดสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์เช่นการบันเทิงต่างๆสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขแบบควันไฟให้แล้วก็หายไปดูแล้วก็หายไปได้ยินได้ฟังแล้วก็หายไปได้ดื่มได้รับประทานแล้วก็หายไปปล่อยให้เหลืออยู่แต่ความหิวความอยากที่จะดูที่จะฟังที่จะดื่มที่จะรับประทานอยู่เรื่อยๆเวลาใดไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็เกิดความหงุดหงิดใจรำคาญใจต้องยอมทนกับความหงุดหงิดรำคาญใจนี้ด้วยการฝืนไม่ไปทำตามความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็บังคับมานั่งทำใจให้สงบมาเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธในอิริยาบถทั้งสี่ไม่ว่ากำลังจะทำอะไรให้มีสติเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของการกระทำของร่างกายหรือจะใช้คำบริกรรมพุทโธกำกับใจไปก็ได้ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแล้วเอาเวลาที่เราจะใช้กับการบันเทิงนี้มานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้เราจะสามารถกำจัดความหงุดหงิดที่เกิดจากการอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานได้เพราะเวลาที่ใจสงบแล้วความหงุดหงิดใจจะหายไปเพราะความอยากต่างๆได้ถูกระงับไว้ชั่วคราวเวลาที่ใจสงบความคิดปรุงแต่งไม่มีตัณหาความอยากต่างๆก็จะไม่มีทางไปไม่มีทางออกเพราะทางออกของตัณหาก็คือความคิดปรุงแต่งนั่นเองพอความคิดปรุงแต่งหยุดทำงานตัณหาก็ต้องหยุดไปโดยปริยายพอตัณหาหยุดทำงานไปความเบาอกเบาใจความอิ่มเอิบใจความสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมานี่คือสิ่งที่ผู้ยังเป็นมือสมัครเล่นต้องควบคุมบังคับใจไม่ให้หลงระเริงไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการปฏิบัติที่จะส่งให้ผู้ปฏิบัติก้าวขึ้นไปสู่การเป็นมืออาชีพหรือส่งให้ผู้เป็นมืออาชีพนี้ได้มรรคได้ผลก็มีอยู่สี่ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เจริญกันข้อที่หนึ่งก็ให้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารไม่ควรรับประทานอาหารมากจนเกินไป อย่ารับประทานให้มันอิ่มมากไปเพราะจะทำให้เกิดนิวรณ์คือความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาจะเกิดความเกียจคร้านจะไม่อยากเดินจงกรมนั่งสมาธิจะไม่อยากเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธอยากจะนอนเพียงอย่างเดียววิธีที่จะแก้หรือวิธีที่จะทำให้รู้จักมีประมาณในการรับประทานอาหารก็คือต้องใช้การพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาอยู่เรื่อยๆอาหารเลยปฏิกูลสัญญาก็คือการระลึกถึงความสกปรกของอาหารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปไม่น่าดูตอนไหนตอนที่เข้าไปในปากเรานี่แหละตอนที่ต้องไปผสมกับน้ำลายแล้วต้องถูกเคี้ยวถูกบดด้วยฟันถ้าเราลองคายอาหารนี้ออกมาใส่จานดูเราจะเห็นว่ามันไม่น่าดูไม่น่ารับประทานเราจะไม่อยากรับประทานยิ่งถ้าเป็นของคนอื่นนี่ต่อให้เป็นตายร้ายดียังไงก็คงจะไม่ยอมรับประทานอย่างแน่นอนของตนเองยังไม่อยากจะรับประทานแล้วถ้าเป็นของคนอื่นนี่จะรับประทานลงไปหรือเปล่านี่คือให้เห็นความสกปรกหรือความไม่น่ารับประทานของอาหารอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานที่เพิ่งออกมาจากโรงครัวสดสดร้อนร้อนมีกลิ่นหอมโชยออกมาถ้านึกถึงอาหารแบบนั้นก็จะทำให้เกิดความหิวเกิดความอยากที่จะรับประทานก็จะทำให้ไม่สามารถควบคุมการรับประทานอาหารให้ได้พอประมาณก็จะรับประทานอาหารมากเกินไปนี่คือข้อที่หนึ่งที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะให้ความสำคัญและพยายามปฏิบัติให้ได้ก็คือการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารอย่ารับประทานมากจนเกินไปอย่างน้อยท่านก็ให้เริ่มที่ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วคือถ้าจะง่วงก็ให้มันง่วงในช่วงหลังจากเที่ยงวันไประยะชั่วโมงสองชั่วโมงพอหลังจากนั้นแล้วอาการง่วงเหงาหาวนอนก็จะหายไปแล้วก็จะได้ปฏิบัติช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำช่วงมืดได้ถ้ารับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันด้วยคือรับประทานอาหารตอนเย็นกว่าจะหายง่วงก็เข้าไปเกือบดึกแล้วก็เกิดอาการง่วงขึ้นมาอยากจะนอนพักผ่อนของร่างกายอีกก็จะไม่มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่ถ้าไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วพอรับประทานแต่ใหม่ๆก็มีการง่วงนอน1-2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงอาการนั้นก็จะหายไปตกบ่ายประมาณสัก3โมงนี่ก็จะสามารถปฏิบัติทำเดินจงกรมนั่งสมาธิไปได้จนถึง 3-4 ทุ่มหรือ5ทุ่มก่อนที่จะเข้าหลับนอนก็จะมีเวลาได้ปฏิบัติทำในช่วงนั้นนี่คืออย่างง่ายก็คือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าอยากจะให้มันดีกว่านี้ก็ให้รับประทานเพียงมื้อเดียวเอามื้อเช้าเลยตื่นขึ้นมาอย่างพระนี่พอไปบิณฑบาตกลับมาก็ฉันกันเลยไปบิณฑบาตช่วงนี้ก็6โมงกลับมาก็7โมงฉันปั๊บ7โมงครึ่ง8โมงก็เสร็จเรียบร้อยเรื่องภารกิจเกี่ยวกับการรับประทานอาหารก็หมดไปก็อาจจะง่วงหน่อยช่วง8-9-10ก็ เดินจงกรมแล้วก็อาจจะพักสักชั่วโมงหนึ่งถ้าอยากจะพักถ้าไม่ง่วงไม่อยากจะพักก็หลังจากสิบโมงไปแล้วก็สามารถที่จะภาวนาได้อย่างสบายไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความง่วงเหงาหานอนแต่ถ้ายังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องง่วงเหงาหานอนอยู่ก็ยังมีอีกระดับหนึ่งที่จะแก้ได้ก็คือการไม่รับประทานอาหารเลยวันนั้นก็ระงับการรับประทานอาหารไปดื่มแต่น้ำเปล่าหรือดื่มน้ำปานะไปถ้างดอาหารหลายๆวันก็อาจจะดื่มนมบ้างในช่วงเช้าเพื่อช่วยบรรเทาความอิดโรยของร่างกายก็ได้เพราะเวลาอดอาหารแล้วมักจะไม่อดวันเดียวอดวันเดียวรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าอดอดทั้งทีบางทีอดไปอย่างน้อย3วัน5วันเพราะการอดช่วงแรกๆนี้มันจะหิวมากช่วงวัน2วันแรกแต่พอหลังจากนั้นไปแล้วความหิวมันจะเบาลงไปแล้วก็จะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องง่วงเหงาเหานอนแต่ผู้ที่จะอดอาหารนี้ต้องภาวนาต้องเจริญสติต้องคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงอาหารถ้าคิดถึงอาหารก็ต้องเจริญอาหารเลยปฏิกูลสัญญามาแก้ไว้ถึงจะสามารถที่จะอดอาหารไปได้ถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาคอยแก้ความหิวความอยากเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะอดอาหารได้การอดอาหารนี้ไม่ได้เป็นตัวมรรคตัวผลแต่เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดมรรคเกิดผลคือให้มีความเพียรกำจัดนิวรณ์ความง่วงเหงาเหานอนความเกียจคร้านจะทำให้ขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิก็ไม่ง่วงไม่หลับและเวลาจิตสงบก็จะเห็นว่าความหิวส่วนใหญ่นั้นเป็นความหิวของทางใจไม่ใช่เป็นความหิวของทางร่างกายเวลาใจสงบแล้วใจเกิดความอิ่มขึ้นมาความหิวทางร่างกายก็เลยรู้สึกไม่มีปัญหาไม่รุนแรงทนได้พระพุทธเจ้าจึงสามารถอดพระกายอาหารได้ถึง49วันด้วยกันเพราะพระพุทธเจ้าทรงสามารถทำใจให้สงบได้ทรงมีสมาธิแต่สมาธินี้ไม่สามารถทำให้พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะสมาธินี้ไม่สามารถทำลายผู้ที่สร้างภพสร้างชาติได้นั่นเองก็คือตัณหาความอยากต่างๆพระองค์จึงต้องหยุดการอดอาหารเพราะเห็นว่าอดไปก็ต้องตายแน่นอนร่างกายจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ต่อไปจึงรู้ว่าหนทางของการอดอาหารแล้วใช้สมาธิดับความอยากนี้ยังไม่สามารถทำลายความอยากได้จึงต้องย้อนกลับมาพิจารณาใหม่ว่าต้องไปทางไหนก็ทรงเห็นว่าจะต้องไปทางวิปัสสนาต้องใช้เหตุใช้ผลค้นหาดูว่าความอยากนี้เกิดขึ้นจากอะไรแล้วพอเห็นความอยากว่าเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าการกระทำตามความอยากจะให้ความสุขการกระทำความอยากนี้ทำเกิดให้เกิดความทุกข์และสิ่งที่ได้มาที่จะให้ความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็มีความทุกข์แถมมาด้วยความห่วงความวิตกความกังวลกับสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นจะเป็นวัตถุเข้าของหรือบุคคลพอได้มาแล้วก็อยากจะให้เขาดีอยากจะให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆพอเขาไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยาก เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าที่ในเบื้องต้นไปหลงคิดว่าการอดอาหารจะทำให้สามารถกำจัดความอยากต่างๆได้แต่มันกำจัดไม่ได้เพราะต้นเหตุของความอยากมันอยู่ที่ความหลงความไม่รู้ไม่รู้โทษของความอยากไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นโทษเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขพอพิจารณาก็เห็นชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถไปสั่งมันได้ห้ามมันได้สั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือห้ามไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นอย่างนี้พระองค์จึงสามารถตัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พระองค์จึงเห็นพระอริยสัจสี่อย่างชัดเจนว่าความทุกข์ใจเกิดจากตัณหาความอยากการจะดับความอยากก็ต้องการจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นความจริงเห็นความจริงว่าความทุกข์เกิดจากความอยากและสิ่งที่อยากได้ก็ทำให้ใจทุกข์สิ่งที่อยากได้ไม่ใช่เป็นสุขไม่ได้ทำให้ใจสุขทำให้ใจทุกข์ทุกข์เพราะว่าเขาไม่เที่ยงเขาต้องมีการมามีการเกิดแล้วเขาก็ต้องมีการดับไปทุกข์เพราะว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้สั่งให้เขาดีก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาไม่ดีก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเขาจะไม่ดีเราให้เป็นเทวดาเป็นอะไรก็ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเขาดีจะไปทำให้เขาไม่ดีก็ไม่ได้เหมือนกันนี่ก็เรียกว่าตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาทรงเห็นตายรักก็เลยสามารถที่จะหยุดตัณหาความอยากได้ถ้าเป็นความอยากอาหารก็ต้องเห็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาถ้านึกถึงความเป็นปฏิกูลของอาหารแล้วจะรับประทานอาหารไม่ลงมีกรณีหนึ่งในวงการปฏิบัติที่หลวงตาท่านเขียนไว้หรือเล่าจำไม่ได้แล้วว่ามีแม่ชีรูปหนึ่งก็เจริญอาหาเลยปฏิกูลสัญญาจนเลยเถิดคือทุกครั้งที่จะถึงเวลารับประทานอาหารก็พิจารณาอาหาเลยปฏิกูลสัญญาจนไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ร่างกายก็เลยสู้ผอมลงไปจึงต้องมาศึกปรึกษากับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็สอนว่าพิจารณาเลยเถิดถึงเวลาที่จะต้องรับประทานอาหารก็อย่าไปพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาให้พิจารณาว่าเป็นการเติมน้ำมันร่างกายนี้ต้องการน้ำมันน้ำมันของร่างกายก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาหารนี้ก็คือดินน้ำลมไฟดีๆนี้เองรับประทานเข้าไปเพื่อที่จะได้ให้ร่างกายมีพลังงานที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ให้พิจารณาว่าเป็นการเติมธาตุสู่ธาตุเอาธาตุมาเติมกับธาตุร่างกายนี้ก็เป็นธาตุร่างกายนี้ทำมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเวลาธาตุสี่ในร่างกายล่อยหลอลงไปก็ต้องมีการเติมเหมือนกับน้ำมันที่เราต้องคอยเติมในรถยนต์อยู่เรื่อยเราเติมน้ำมันเต็มถังแล้วเราก็ขับรถไปไหนมาไหนเดี๋ยวสักพักเราเปิดดูเกอ้าวนี่มันก็ถึงขีดแดงอีกแล้วน้ำมันจะหมดแล้วก็ต้องขับรถเข้าสถานบริการแล้วก็เติมน้ำมันเพื่อที่จะได้ให้รถมีเชื้อเพลิงที่จะทำให้รถวิ่งไปไหนมาได้ต่อไปร่างกายก็เป็นแบบนี้การพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี้ให้ใช้ในกรณีที่อยากจะรับประทานนอกเวลาของเวลารับประทานพวกที่ชอบกินแบบไม่มีเวลาเวลาพออยากปั๊บก็จะกินปั๊บอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องหัดพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาแล้วจะทำให้สามารถปฏิบัติ ธรรมที่เรียกว่ารู้จักประมาณในการรับประทานอาหารได้จะทำให้การรับประทานอาหารเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งกับทางร่างกายและการปฏิบัติธรรมคือไม่รับประทานจนทำให้เกิดอาการง่วงเหงาหานอนหรือทำให้เกิดอาการเกียจคร้านขึ้นมาแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักประมาณในรับการรับประทานอาหารรับไปจนกระทั่งร่างกายนี้มีน้ำหนักเกินร่างกายเสียความสวยความงามกลายเป็นตุ่มไปแล้วก็ต้องมารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการมีน้ำหนักมากเกินไปนี่คือธรรมที่ผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้คือการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารข้อที่สองผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นก็จำเป็นที่จะต้องมีอินทรีย์สังวรคือต้องรู้จักสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ใจไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เช่นพวกบันเทิงต่างๆมหรสพต่างๆอย่าไปดูไปฟังเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินใจเพราะมันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วมันจะติดแล้วมันจะทำให้ไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมนั่นคือความหมายถ้าติดดูละครติดดูภาพยนตร์ติดไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆติดการรับประทานอาหารติดการไปงานเลี้ยงอะไรต่างๆเหล่านี้คือกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ต้องระงับไว้คือต้องไม่ไปถ้าระงับไม่ได้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมก็จะเอาเวลาไปเที่ยวกันไปดูละครกันไปดูภาพยนตร์กันไปงานเลี้ยงกันนี่คือข้อที่สองผู้ที่ปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายต้องฝืนต้องบังคับใจอย่าไปดูอย่าไปฟังนี่ก็อยู่ในศีลข้อที่8ศีล8นั่นเองคือศีลข้อที่7คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายระงับกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเอาเวลามาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อที่จะทำใจให้สงบนี่ข้อที่สองที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะปฏิบัติให้ได้ข้อที่สามก็คือต้องปลีกวิเวกต้องไปอยู่ตามลำพังคนเดียวไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดเพราะสถานที่สงบสงัดนี้จะทำให้การทำใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ง่ายดายนั่นเองดังที่มีคำพูดว่ากายวิเวกจิตจะวิเวกถ้ากายไม่วิเวกยากที่จิตจะวิเวกถ้าภาวนาอยู่ตามโรงละครตามสถานบันเทิงนี้ภาวนาไปจนวันตายไม่มีทางที่จะสงบได้แต่ถ้าไปนั่งภาวนาอยู่ในป่าคนเดียวไปนั่งภาวนาอยู่ในป่าช้านี่ดีไม่ดี5 นาที10 นาทีจิตก็รวมได้ดังนั้นผู้ที่บำเพ็ญปฏิบัติธรรมถ้าต้องการให้เกิดผลขึ้นมาจำเป็นที่จะต้องหาสถานที่ปลีกวิเวกหาสถานที่สงบไม่มีเสียงรบกวนไม่มีกลิ่นมารบกวนไม่มีรูปมารบกวนใจถ้ามีแล้วมันก็จะทำให้การภาวนาการทำใจให้สงบนี้ยากไม่เกิดผลขึ้นมา ข้อที่สี่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นจะต้องเจริญอยู่ตลอดเวลาก็คือสติต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่หลับไปจะต้องมีอะไรมาคอยควบคุมใจไม่ปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยคิดแบบไม่มีขอบไม่มีเขตให้คิดเท่าที่จำเป็นกับภารกิจที่ต้องทำอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเช่นเป็นนักบวชนี้ก็จะให้คิดอยู่กับว่าตอนนี้ต้องทำอะไรตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาต้องสวดมนต์ไหว้พระก็สวดไปต้องนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งไปต้องเดินจงกรมก็เดินไปพอถึงเวลาสว่างต้องไปศาลาเตรียมออกบิณฑบาตก็ไปขณะที่ทำกิจกรรมก็ให้ใจอยู่กับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่หรือไม่เช่นนั้นก็ให้ใช้พุทโธกำกับไปถ้าใจชอบไปคิดถึงเรื่องต่างๆนานาและไม่สามารถดึงใจให้เฝ้าอยู่กับการกระทำของร่างกายได้ก็ต้องใช้พุทโธช่วยบริกรรมพุทโธพุทโธไปกำลังจะไปบิณฑบาตก็พุทโธขณะที่เดินบิณฑบาตก็พุทโธขณะกลับมาจากที่บิณฑบาตเพื่อมาฉันก็พุทโธฉันเสร็จไปล้างบาตรก็พุทโธเช็ดบาตรก็พุทโธกวาดถูศาลาเก็บกวาดทุกสิ่งทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อยก็พุทโธพุทโธไปจนกลับมาถึงที่พักก็เดินเข้าทางจงกรมต่อเลยพุทโธพุทโธต่อไปนี่แหละคือการเจริญสติต้องเจริญแบบนี้ต้องควบคุมใจให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับการกระทำต่างๆของร่างกายด้วยการบริกรรมพุทโธช่วยทำใจจะลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเวลาเดินจงกรมใจก็จะเบาใจก็จะสบายแล้วเวลามานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายพอออกจากสมาธิก็สามารถกำกับใจให้พิจารณาธรรมต่างๆพิจารณาไตรลักษณ์ที่มีอยู่ในสภาวะธรรมทั้งปวงพิจารณาอาหาเรปฏิกูลพิจารณาอสุภะเพื่อกำจัดกามราคะพิจารณาธรรมเหล่านี้แล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาจะทำให้ตัณหาความอยากต่างๆนั้นเบาบางลงไปและหมดไปได้ในที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนใกล้คนไกลคนที่เรารู้จักไม่รู้จักคนที่เรารักหรือไม่รักชอบหรือไม่ชอบเป็นตายรักทั้งนั้นเป็นอสุภะทั้งนั้นเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการ32เกิดแก่เจ็บตายส่วนเขาจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กรรมของเขาอยู่ที่บุญของเขาถ้าเขามีบุญพามาเขาก็จะมีบุญพาไปเองบุญก็จะพาให้เขาทำแต่สิ่งที่ดีถ้ามีกรรมพาไปก็จะกรรมก็จะพาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีที่จะเป็นโทษกับตัวเขาเองไม่มีใครที่จะไปบังคับไปสั่งเขาได้ไปห้ามเขาได้นอกจากไปจับล่ามโซ่เขาไว้เท่านั้นเองขังเขาไว้ในห้องขังแต่เวลาใดที่เราปล่อยเขาออกมาให้เขามีอิสระภาพเขาก็จะต้องไปตามทางของเขาอยู่ดีเขาเองต้องเป็นผู้ที่จะต้องแก้กรรมของเขาเขาต้องรู้ว่าการกระทำของเขานี้มันเป็นโทษกับตัวเขาเองเหมือนกับการดื่มยาพิษหรือการรับประทานอาหารที่เป็นพิษถ้าเรารับประทานอาหารแล้วเกิดอาการท้องเสียถ้าเรารู้ว่าเกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปคราวหน้าเราจะกล้ารับประทานอาหารชนิดนั้นอีกหรือไม่ถ้าเรารู้ว่าถ้ารับประทานเข้าไปแล้วมันจะทำให้เราท้องเสียแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะรับประทานต่อไปแต่ถ้ารับประทานบ่อยๆแล้วท้องเสียบ่อยๆถ้าใช้ปัญญาสังเกตดูมันก็จะเห็นว่ามันเกิดจากการรับประทานอาหารชนิดนี้มาจากร้านนี้แต่ แต่ถ้าไปรับประทานจากที่อื่นไม่เป็นก็แสดงว่าร้านนี้อาหารเป็นพิษก็ต่อไปก็ไม่ซื้ออาหารจากร้านนี้ไปดังนั้นการกระทำของเราถ้าทำไปแล้วมันเกิดโทษกับเราเราก็ต้องเห็นมันด้วยตัวเราเองหรือคนอื่นบอกแล้วเราเชื่อเขาก็ดีไปแต่ถ้าคนอื่นบอกแล้วไม่เชื่อก็เราจะทำยังไงเขายังไม่เชื่อว่าเป็นความผิดของเขาเป็นการกระทำของเขาที่เขาจะต้องแก้เองถ้าเขาไม่แก้เขาก็ต้องเป็นผู้รับเคราะห์กรรมของเขาไปเราไม่สามารถที่จะไปแก้เขาได้กรรมของใครนี้ไม่มีใครแก้ให้ใครได้ถ้าแก้ได้พระพุทธเจ้าก็แก้พวกเราไปนิพพานกันหมดแล้วเหมือนจับพวกเราแก้ผ้าเนี่ยจับไม่ได้ไม่มีใครยอมให้เราจับแก้ผ้ากันเราต้องแก้เองตอนที่เราเข้าห้องน้ำเราถึงกล้าแก้ผ้ากันแต่ถ้าจะให้ใครมาจับแก้ผ้านี่เราคงไม่ยอมให้จับการที่จะมาเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานี่จะมาบังคับให้เราเปลี่ยนนี่ไม่มีใครยอมทั้งนั้นเราให้มันดีขนาดไหนถ้าทำได้ก็จะจับมาบวชกันหมดแล้วเนี่ยให้อยู่เป็นคารวะทำไมให้จับมาเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพกันแล้วแต่มันทำไม่ได้มันถึงต้องปล่อยให้เป็นความสมัครใจเพียงแต่มีการบอกได้เท่านั้นเองบอกว่าไปทางนี้จะได้อย่างนี้ไปทางนั้นจะได้อย่างนั้นผู้ที่เดินทางไปจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวเขาเดินไปเขาก็จะเจอดังที่บอกอย่างแน่นอนถ้าเดินไปทางบาปทางกรรมมันก็จะเจอแต่ทุกข์เจอแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆถ้าเดินไปทางบุญทางกุศลมันก็จะเจอแต่เรื่องความสุขความดีต่างๆนี่คือการพิจารณาตายลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรทุกข์ไปเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ของเขาเราทำได้ก็เพียงแต่ช่วยเขาทางร่างกายเท่านั้นเองถ้าเขาขาดแคลนในเรื่องปัจจัย4เราก็พอที่จะหาให้เขาได้แต่เรื่องพฤติกรรมของเขานี้เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนได้ไปแก้ได้ไปบังคับให้เขาเปลี่ยนก็ไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนของเขาเองถ้าเราพิจารณาเห็นตายรักแล้วเราก็จะสบายอกสบายใจเราก็จะไม่มีความอยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาแล้วเราก็จะไม่มาโทษตัวเราเองว่าเราบกพร่องหรือไม่อย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเขาเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเป็นความตายความดีความชั่วของเขาเพราะมันเป็นเรื่องของเขาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่มีใครที่จะมารับผลแทนกันได้พ่อแม่ไม่สามารถจะมารับผลของบุญหรือของบาปของลูกที่ทำไว้ได้เช่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพ่อของพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถมาเป็นพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าได้แต่เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเชื่อฟังพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้เป็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินก็สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ซึ่งก็มาเปลี่ยนตอนปลายของชีวิตตอนที่ใกล้จะตาย7 วันก่อนตายพระพุทธเจ้ามาทรงโปรดพระราชบิดาจนสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้ต้องเปลี่ยนด้วยตัวเองโดยอาศัยคำสอนของผู้อื่นถ้าเชื่อแล้วนำเอาไปปฏิบัติแล้วเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่เกิดผลที่ดีจริงๆอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อแล้วนำเอาไปปฏิบัติรับรองได้ว่าผลดีต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาอย่างวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อว่าถ้าอยากจะได้มรรคได้ผลก็ต้องพุ่งเป้าไปสู่การเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมืออาชีพตอนนี้ยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่ก็ พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นพยายามหาเวลามาปฏิบัติมากขึ้นซึ่งเราสามารถหามาได้เพราะเวลาส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เอาไปใช้กับการทำมาหากินเพียงอย่างเดียวเราเอาไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราเอาเวลาเหล่านั้นมาปฏิบัติธรรมได้หยุดดูละครหยุดดูหนังฟังเพลงหยุดออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆหยุดไปงานเลี้ยงงานสังคมต่างๆแล้วก็มาปลีกวิเวกมาสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายมารับประทานอาหารพอประมาณมาเจริญสติอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ช้าก็เร็วก็จะก้าวขึ้นสู่เวทีของผู้ปฏิบัติมืออาชีพได้แล้วก็พอได้เข้าสู่เวทีของผู้ปฏิบัติมืออาชีพไม่ช้าก็เร็วก็จะได้รับผลของการปฏิบัติได้มรรคได้ผลอย่างแน่นอนเพราะนี่คือวิธีการปฏิบัติของผู้ที่ได้มรรคผลนิพพานมาทั้งนั้นทุกคนต้องเริ่มจากมือสมัครเล่นกันก่อนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือพระสาวกทั้งหลายก็ดีต้องเริ่มจากการเป็นมือสมัครเล่นก่อนทั้งนั้นเพราะทุกคนต้องเกิดมาเป็นคฤหัสถ์ก่อนไม่มีใครเกิดมาเป็นพระเลยเพราะว่าพระไม่สามารถมีภรรยาได้นั่นเองถ้าพระกับภิกษุณีนี่อยู่ร่วมกันได้ลูกของพระก็อาจจะเกิดมาแล้วก็เป็นพระเลยก็ได้ไม่ต้องบวชเลยก็ได้เพราะถือว่าเป็นลูกของพระภิกษุกับภิกษุณีแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระภิกษุณีกับพระภิกษุนี้ร่วมหลับนอนกันไม่ได้ถ้าร่วมหลับนอนกันเมื่อไหร่ก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระภิกษุการเป็นพระภิกษุณีทันทีก็กลับไปเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมทันทีลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ต้องเป็นมือสมัครเล่นไปก่อนทุกคนจึงเป็นมือสมัครเล่นทั้งนั้นแล้วค่อยก้าวขึ้นสู่มืออาชีพต่อไปพอได้เข้าสู่การเป็นมืออาชีพก็จะได้รางวัลเช่นนักกีฬาที่เขาไปแข่งขันระดับมืออาชีพเดี๋ยวเขาก็คว้าชัยในรายการต่างๆได้เหรียญได้ถ้วยมาติดมาประกาศมาโชว์กันความสามารถว่าได้ชัยชนะผู้ปฏิบัติธรรมก็จะได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมาอวดกันมาโชว์กันว่าได้แล้วนะโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลและพระนิพพานอันนี้เป็นรางวัลของผู้ปฏิบัติธรรมมืออาชีพที่จะขวายคว้ามาครองได้กันทุกคนเพราะผู้ที่ปฏิบัติมืออาชีพเช่นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือทั้งหลายท่านก็ได้คว้าชัยเหล่านี้มาเป็นรางวัลแล้วด้วยกันทุกรูปทุกองค์ถ้าใครปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านปฏิบัติผลก็จะต้องเป็นเหมือนกันอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติทำทั้งสี่ประการที่ได้แสดงในวันนี้คือ 1. การรู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร 2. การสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกาย 3. การปลีกวิเวก 4. การเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าบำเพ็ญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ได้การปฏิบัติก็จะคืบหน้าก้าวหน้าไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนจึงขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายิโนจัตตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมใครอยากจะถามปัญหาอะไรตอนนี้ถามได้เต็มที่เลยนะพอปิดไมค์แล้วก็ไม่ถามแล้วนะไม่ตอบแล้วงั้นใครอยากจะถามก็เชิญมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้าไม่ถามถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านเขาถามมา ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณณภัทรฟังเทศพระอาจารย์เกี่ยวกับภพทั้งสามยังไม่เข้าใจเรื่องรูปฌานอรูปฌานรูปภพและอรูปภพอยู่ขอให้พระอาจารย์เมตตาอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะ คือรูปภพกับอรูปภพนี้เป็นจิตที่ไม่มีกามอารมณ์ไม่เสพกามจิตผู้ที่ได้รูปฌานคือจิตที่สงบมีความสุขจากความสงบเลยไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะรูปฌานนี้จะหยาบกว่าอรูปฌานอรูปฌานนี้จะละเอียดกว่าแต่ก็เป็นความสงบเหมือนกันท่านถึงแบ่งเป็นสองภพด้วยกันอรูปภพกับรูปภพภพทั้งสามภพที่สามก็คือกามภพกามภพก็คือภพของจิตผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ความสงบผู้ที่ยังหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสถ้ามีร่างกายก็เสพรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็เสพผ่านทางจิตโดยตรงที่เรียกว่าอาหารทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพนี่คือภพของจิตสามชนิดด้วยกันจิตที่ยังเสพกามอยู่ก็ต้องเกิดในกามภพจิตที่ได้เข้าได้สู่รูปฌานเข้าสู่ความสงบคือฌานสี่ฌานหนึ่งถึงฌานสี่ก็จะอยู่ในอรูปภพหยุดอยู่ในรูปภพและผู้ที่ได้อรูปฌานหนึ่งถึงสี่คือฌานที่ห้าถึงฌานที่แปดเรียกว่าอรูปฌานก็จะไปอยู่ในอรูปภพไม่มีรูปทิพย์ไม่มีเสียงทิพย์ไม่มีกลิ่นทิพย์มีแต่ความสงบความว่างของใจ คำถามต่อไปจากคุณวิภาพรหนูเรียนครูสอบบรรจุยังไงก็ไม่ผ่านหนังสือก็อ่านอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนมันไม่ได้สักทีมีพระรูปหนึ่งและหมอดูเคยบอกหนูว่าวาสนาและบุญหนูยังไม่ถึงหนูต้องทำยังไงเจ้าคะให้มีบุญบารมีและวิธีการสร้างบุญบารมีที่รวดเร็วต้องทำยังไงบ้างคะตอนนี้หนูเครียดมากคะสอบมา3ปีแล้วแต่ไม่ได้สักที เพราะว่าเวลาอ่านหนังสือใจมันลอยมันไม่มีสติอยู่กับการอ่านไม่มีสมาธิต้องฝึกหัดสมาธิฝึกหัดสติให้มากๆเวลาอ่านหนังสือก็ลองอ่านช้าๆอ่านทีละคำสองคำไปแล้วให้มันเข้าไปในใจทุกคำอย่าอ่านแบบรีบๆอ่านเพื่อที่จะให้มันจบเพื่อที่จะคิดว่าได้ทำการบ้านแล้วได้เตรียมตัวสอบแล้วถ้าอ่านแบบนี้ถ้ามันไม่เข้าไปในใจมันก็ลืมไปหมดพอเวลาไปสอบก็ไม่สามารถที่จะเอาคำตอบออกมาตอบได้แต่ถ้าเราค่อยอ่านช้าๆทีละคำสองคำแล้วให้มันเข้าไปในใจให้เราเข้าใจว่าเรากำลังอ่านอะไรไม่ใช่อ่านแต่เรามาถามว่าเมื่อกี้อ่านอะไรไปบ้างไม่รู้อย่างตอนนี้ขอถามหน่อยได้ไหมวันนี้เทศไปต้อง40นาที50นาทีนี้เทศอะไรไปบ้างรู้เปล่าไม่รู้นะแสดงว่ามันไม่มีสติพอให้ไปสอบมันก็สอบตกคนที่มีสติดีเขาจะจำได้หมดว่าวันนี้เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรบ้างพอถามก็จะตอบได้เลยดังนั้นวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือต้องสร้างบารมีคือสติเนี่ย สมาธิขึ้นมาให้ได้ด้วยการพยายามดึงใจให้อยู่กับการอ่านหนังสืออย่าปล่อยให้มันลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีอยากจะไปดูละครก็เลยรีบอ่านเสียเพื่อจะได้ทันเวลาไปดูละครแต่ใจมันไม่ได้อยู่กับการอ่านแล้วมันไปอยู่กับจอทีวีอยู่กับละครแล้วอยู่กับนาฬิกาแล้วคอยดูจ้องอยู่แต่นาฬิกาว่าถึงเวลาเมื่อไหร่ถ้าอ่านแบบนี้อย่าไปอ่านเลยมันไม่เกิดประโยชน์อ่านนี้มันต้องไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลยต้องอยู่กับเรื่องที่เราอ่านเพียงอย่างเดียวจนบางทีลืมเรื่องละครไปเลยอ่านจบแล้วมาดูอ้าวละครจบไปแล้วอย่างนี้ถ้าอ่านแบบนี้รับรองได้ว่าเวลาไปสอบนี้จะตอบปัญหาตอบคำถามได้อย่างแน่นอน คำถามต่อไปจากคุณคมสันทำบุญไม่หวังผลกับอธิษฐานต่างกันยังไงตัวอย่างไปทำบุญกับพระสงฆ์ที่ท่านกำลังสร้างโรงพยาบาลเราก็อธิษฐานว่าขอให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้คือหวังผลใช่ไหมครับ ใช่อยากไงอยากได้ผลจากการทำบุญแต่ไม่รู้ว่าผลที่เกิดจากการทำบุญนั้นเป็นอะไรกันแน่เหมือนกับไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วได้โจ๊กมาอย่างนี้แล้วก็มาบ่นที่หลังว่าทำบุญแล้วไม่ได้บุญก็เพราะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ไปซื้อโจ๊กใช่ไหมแต่อยากจะได้ผลเราต้องรู้ก่อนว่าเหตุที่จะทำให้ได้ผลนั้นเกิดจากอะไรการทำบุญนี้ไม่ได้ทำเพื่อให้ได้หายเจ็บหายไข้เลยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ใช่ไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่ามาเกิดเหตุท่านก็แสดงไว้แล้วเห็นชัดๆเนี่ยเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่ามาเกิดเกิดแล้วมาสร้างโรงพยาบาลเพื่อมาเบรกไม่ให้มันเจ็บมันไม่เป็นไปไม่ได้งั้นไปสร้างโรงพยาบาลทำไมถ้ามันไม่เจ็บไม่ไข้มันก็ไม่ต้องมีโรงพยาบาลเข้าใจไหม คำถามต่อไปจากคุณโทนี่มีประโยชน์ไหมที่เราเอาอาหารไปไหว้รูปปั้นเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านถ้าเราไม่ใส่ทุกวันจะเป็นอะไรไหมครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได ้ก็รูปปั้นนี้เขากินข้าวได้หรือเปล่าเขากินอาหารได้หรือเปล่าเขากินไม่ได้อาหารก็ไม่ได้พองหายไปไหนก่อนคุณจะไปถวายก็ชั่งน้ำหนักดูก่อนสิว่ามันหนักอยู่เท่าไหร่พอไหว้เสร็จแล้วเขากลับมาช่างใหม่ดูว่ามันหายไปแล้วบางน้ำหนักถ้าหายไปแสดงว่าเทวรูปกินได้ถ้าน้ำหนักเท่าเดิมก็แสดงว่าเขาไม่ได้กินเลย คำถามต่อไปจากคุณกบิลพัฒน์คือลูกอยากจะเข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมลูกปรารถนาพบพระนิพพานในชาตินี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะลูกด้วย ก็ขอให้ฟังเทศที่เทศวันนี้แหละตรงเปี้ยเลย คำถามต่อไปจากคุณสุพจน์ข้อที่หนึ่งการขับรถเป็นการส่งจิตออกนอกหรือไม่ อ้าวขับรถมันต้องมาอยู่กับที่รถสิมันจะไปอยู่ข้างในได้ไงถ้าอยู่ในฌานมันก็ชนกันเลย ข้อที่สองเราสามารถเจริญสัมมาสติขณะขับรถได้หรือไม่ ได้ก็ให้มีสติอยู่กับการขับรถไงอย่างที่เขาห้ามอยู่เรื่อยๆว่าเมาแล้วอยากขับเพราะเวลาเมาแล้วมันไม่มีสัมมาสติสัมมาสติหายไปมันก็เลยชนกันแหลกถ้ามีสติเฝ้าอยู่จดจ่ออยู่กับการขับรถมันก็จะปลอดภัย คำถามต่อไปจากคุณหญิงลูกชวนคุณพ่อปล่อยปลาคุณพ่อไปด้วยความยินดีและเป็นคนขับรถพาไปลูกเป็นคนปล่อยปลาส่วนคุณพ่อไม่ยอมเป็นคนปล่อยปลาด้วยคุณพ่ออธิบายว่าคุณพ่อไม่ปล่อยปลาเพราะยังทานปลาอยู่ไม่ได้งดเวลาที่นึกถึงว่าปลาที่คุณพ่อถ้าทานอาจจะเป็นตัวที่เคยไปปล่อยก็จะไม่สบายใจเช่นนี้จะอธิบายคุณพ่อให้มีความเข้าใจที่ถูกอย่างไรคะ ก็มันก็เป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันเราไปปล่อยปลาแล้วเดี๋ยวเกิดไปจับมันมากินแล้วปล่อยไปมันก็ไม่ได้บุญอยู่ดีก็อย่าไปกินปลาก็ถูกแล้วหรือว่าถ้าจะกินก็อย่าไปกินปลาเป็นอย่าไปเอาปลาเป็นมาฆ่าเอง ถ้ามันเป็นปลาตายแล้วก็ถือว่าเป็นกรรมของปลาตัวนั้นไปแต่มันไม่ได้เกิดจากการฆ่าของเรา คำถามต่อไปจากคุณสรทานระหว่างความคิดกับจิตของเรานั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ ความคิดก็คือความคิดตรงแต่งซึ่งเป็นอาการของจิตนั่นเองมาจากจิตจิตเป็นผู้คิดนะจิตเองก็เป็นส่วนหนึ่งของใจใจนี้เป็นผู้รู้ส่วนจิตนี้เป็นนามขันธ์ที่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือตัวอาการของจิตนะเวลาเราพูดถึงจิตเรามักจะหมายถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาเราพูดถึงใจนี้เราพูดถึงผู้รู้ตัวรู้หรือสักแต่ว่ารู ้คำถามต่อไปจากคุณภาวนาผู้ชายทิ้งลูกทิ้งครอบครัวไปบวชไม่ศึกให้ผู้หญิงเลี้ยงลูกตามลำพังไม่ผิดดังนั้นในทางกลับกันถ้าผู้หญิงทิ้งลูกทิ้งสามีไปบวชชีแล้วให้สามีเลี้ยงลูกตามลำพังจะผิดหรือไม่คะ ถ้าผู้ชายไม่ผิดแล้วผู้หญิงจะไปผิดตรงไหนนะ คำถามต่อไปจากคุณอภิรดีเราจะฝึกตนเองให้มองเห็นไตรลักษณ์ในทุกอิริยาบถได้อย่างไรคะ ก็ต้องนึกอยู่เรื่อยๆเช่นเห็นใครก็ต้องนึกว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วห้ามมันไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายนี้ห้ามกันไม่ได้ถ้าอยากจะเห็นเร็วก็ดูดอกไม้เป็นตัวอย่างก็ได้แล้วมาเปรียบเทียบกันดอกไม้วันนี้บานสวยเอามาถวายพระแต่เวลามันเหี่ยวพระต้องมาเก็บนี่ญาติโยมมองไม่เห็นนะญาติโยมต้องมาคอยดูเวลามันเหี่ยวบ้างจะได้รู้ว่าเนี่ยชีวิตของดอกไม้กับชีวิตของเราก็เหมือนกันมันมีช่วงของมันมีช่วงเบ่งบานแล้วมันก็ต้องมีช่วงเหี่ยวช่วงเน่าช่วงเปื่อยช่วงสลายไปท่านถึงสอนให้เราพิจารณาความตายคือคิดถึงเวลาที่ร่างกายตายเป็นซากศพไปจะได้รู้ว่าชีวิตของเรานี่มีขอบมีเขตมีเวลามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้ไปสั่งมันได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ต่อไปเราก็จะเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราไปอยากให้สิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายเราก็ต้องอย่าไปอยากมันเท่านั้นเองถ้าเราตัดความอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายได้เวลาร่างกายแก่เจ็บตายจะไม่รู้สึกทุกข์เลย คำถามต่อไปจากคุณนิยามรักการที่เราจะข้ามทุกขเวทนาเราควรเอาจิตออกห่างหรือกำหนดจิตอยู่กับทุกข์ครับ เราต้องกำหนดจิตอยู่กับผู้รู้คือให้สักแต่ว่ารู้เวทนาความเจ็บจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยเขาเจ็บไปเหมือนตอนนี้เรานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ถ้าเกิดมีเสียงอึกทึกคึกโครมขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปอยู่ที่เสียงให้อยู่ที่การฟังของเราไปต่อแล้วก็คอยดูจิตใจว่ากิเลสมันจะดึงให้เราไปหาเสียงหรือไม่ไปยุ่งกับเสียงหรือไม่ไปอยากให้เสียงนั้นมันหายไปหรือไม่ถ้ามันจะดึงไปเราต้องดึงกลับมาให้มาอยู่กับการฟังธรรมอย่างเดียวถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเวลาเกิดอาการเจ็บขึ้นมาเราก็ต้องดึงใจให้อยู่กับการภาวนาของเราถ้าเราดูลมก็พยายามดูลมไปเรื่อยอย่าไปคิดถึงความเจ็บถ้ามันจะดึงไปก็ต้องใช้การบริกรรมช่วยดึงกลับมาก็ได้ถ้าใช้ลมแล้วดึงไม่อยู่มันจะดึงไปหาความเจ็บเพื่ออยากจะกำจัดความเจ็บให้หายไปเราก็ต้องดึงมันกลับมาด้วยการบริกรรมบริกรรมพุทโธก็ได้บริกรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ขอให้ใจมันมีอะไรเกาะยึดไว้ไม่ให้ไปยุ่งไปอยากกับความเจ็บแล้วความทุกข์ใจจะไม่มีเมื่อไม่มีความทุกข์ใจความเจ็บของร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาอะไรจะนั่งอยู่กับมันได้ไปอย่างสบายไม่เดือดร้อนทุกปัญหาอยู่ที่ความอยากแล้วมันเกิดความทุกข์อยากให้ความเจ็บหายไปพอความอยากเกิดขึ้นใจก็วุ่นวายขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็ยิ่งวุ่นวายขึ้นมาใหญ่ยิ่งทุกข์ขึ้นมาใหญ่จนในที่สุดก็ทนนั่งไม่ได้ ทนสู้กับความเจ็บของร่างกายไม่ได้ความจริงไม่ได้ทนกับความเจ็บของร่างกายแล้วสู้ความทุกข์ใจไม่ได้ความทุกข์ใจนี่มันมีน้ำหนักรุนแรงกว่าความทุกข์กายถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับหนูกับช้างนี่เองความเจ็บของทางร่างกายนี่ระดับหนูแต่ความเจ็บของทางใจนี่ระดับช้างแต่ความเจ็บทางใจนี้เราห้ามได้เราป้องกันได้โดยการที่หยุดใจเราอย่าไปคิดอย่าไปอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปให้อยู่กับคำบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วความเจ็บทางใจจะไม่มีแล้วจะอยู่กับความเจ็บทางร่างกายไปได้อย่างสบาย คำถามต่อไปจากคุณซานี่ดิฉันภาวนามานานแล้วและอายุเยอะแล้วแต่ภาวะทางอารมณ์ของดิฉันไม่พัฒนาเลยและดูเหมือนจะแย่ลงทุกวันดิฉันไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เวลาที่ทุกข์ก็ไม่สามารถบังคับตัวเองให้ภาวนาได้เลยกลับปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับทุกข์ที่แย่ไปกว่านั้นคือเวลาทุกข์ดิฉันไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้เลยดิฉันรู้สึกว่าคนที่ไม่เข้าวัดภาวนาเขายังมีสติและวุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่าดิฉันดิฉันรู้สึกท้อมากค่ะดิฉันควรจะทำอย่างไรต่อไปดีคะ เพราะการภาวนาของเรามันไม่ได้เป็นการภาวนาเพราะถ้าภาวนามันต้องมีสติถึงจะเรียกว่าเป็นการภาวนาถ้าภาวนามาเป็นปีแล้วไม่ได้ผลเลยก็แสดงว่าไม่มีสติเลยเมื่อไม่มีสติก็จะไม่สามารถที่จะไปควบคุมอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้นั้นการภาวนานี้ตัวที่จะเรียกว่าเป็นตัวภาวนาก็คือตัวสตินี้ไม่ใช่ตัวร่างกายที่เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิแต่ปล่อยให้ใจลอยไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติจึงต้องวัดผลของการปฏิบัติด้วยสติว่าเรามีสติมากน้อยเพียงไรสามารถหยุดอารมณ์ต่างๆได้มากน้อยเพียงไรไม่ใช่ไปวัดเวลาที่เราภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะว่าถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิแบบใจลอยก็เหมือนกับไม่ได้ภาวนาไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าโกนผมและต้องโกนผมเดือนละครั้งเหมือนพระสาวกไหมครับเพราะเห็นในซีรีส์พระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปส่วนใหญ่มีพระโมลีก็คือผมใช่ไหมครับ เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญหรอกแล้วพวกเราก็ไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นถ้ามาถกเถียงกันก็เหมือนพวกตาบอดคำช้างเถียงไปก็ป่วยการเปล่าๆดูเหตุผลของการปลงผมก็แล้วกันว่าปลงไปเพื่ออะไรสำหรับพระก็เพื่อที่จะกำจัดกามราคะชอบความสวยความงามของร่างกายสองเพื่อความสะดวกเป็นพระนี่ต้องการที่จะอยู่แบบเรียบง่ายการปลงผมนี่มันง่ายที่สุดในเรื่องของการดูแลรักษาผมถ้าปล่อยให้มันยาวเดี๋ยวก็ต้องไปเปิดร้านตัดผมร้านเสริมผมร้านแต่งผมเดี๋ยวก็มาย้อมสีเขียวสีแดงเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายนะทีนี้จะโกนครั้งละหนึ่งเดือนหรือกี่เดือนก็ตามความเหมาะสมปัจจุบันนี้สงฆ์มีมติว่าให้โปร่งกันเดือนละครั้งก็ทำไปตามมติของสงฆ์ก็แล้วกันแต่บางวัดบางสายท่านก็โปร่งทุก15 วันเช่นสายของหลวงปู่ชานี้ท่านจะนิยมโปร่งทุก15 วันเพราะท่านว่ามันยาวแล้วเกิน15 วันนี่มันเริ่มหน้าตาหล่อเหลาขึ้นมาเดี๋ยวญาติโยมจะติดเดี๋ยวจะมาชวนพระศึก คำถามต่อไปจากคุณสินีได้ฟังพระอาจารย์เทศว่าถ้าปฏิบัติได้โสดาบันแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกิน7 ชาติก็จะนิพพานโดยที่ถ้าไม่เจอศาสนาพุทธใจก็สามารถสอนตัวเองได้คืออยู่ในทางแล้วแต่สำหรับคนที่กำลังปฏิบัติแล้วเกิดเสียชีวิตก่อนได้โสดาบันถ้าทำบุญไว้มากจะสามารถเลือกได้ไหมคะว่าไม่อยากไปสวรรค์เสวยบุญเพราะรู้สึกว่าเสียเวลาไปอีกหลายพันปีแต่อยากเกิดเป็นมนุษย์ต่อเลยในขณะที่ยังมีพุทธศาสนาอยู่อีก2,000 กว่าปีนี้ พราะยังมีครูบาอาจารย์ที่เจริญและสอนมรรคและมีสัมมาทิฏฐิเพราะถ้าพลาดจากตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่จึงจะเจอค่ะเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าชาตินี้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันแล้วไม่ยอมไปขึ้นรางวัลตอนนี้ก็ตั้งใจเดินตามมาร์กไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งอยู่ค่ะแต่ไม่รู้จะเดินไปถึงในชาตินี้หรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าหนทางอีกยาวไกลเลยขอถามออปชั่นเสริมไว้ก่อนจะได้วางทางเลือกหางเสือถูกเผื่อกรณีต้องตายก่อนระหว่างเดินทางไปขึ้นรางวัลค่ะ ถ้าเราเลือกไปนิพพานตอนนี้ไม่ได้แล้วเราจะไปเลือกไปเกิดที่นั่นที่นี่ได้อย่างไรถ้าเราเลือกได้เราก็เลือกเอาตอนนี้เลยสิเลือกเอาปฏิบัติให้มันถึงนิพพานในตอนนี้เลย7วันก็เลือกก็พระพุทธเจ้าให้เลือกแล้ว7วันก็ได้7เดือนก็ได้7ปีก็ได้ทำไมไม่เอาทำไมต้องมากังวลว่าจะต้องไปเกิดในสวรรค์หรือไปไหนมาไหนในเมื่อถ้าเราความจริงเราก็เลือกได้อยู่แล้วเลือกที่จะบรรลุภายใน7เดือน7วัน7ปีได้อยู่แล้วแต่เรื่องที่จะไปเลือกไปสวรรค์หรือไม่ไปสวรรค์นี้มันเลือกไม่ได้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมถ้าทําไปแล้วเราไม่รู้ว่ากรรมอันไหนมันจะมาก่อนอันไหนมันจะแรงมันจะเบากว่ากันอาจจะไปเกิดในอบายก่อนก็ได้เพราะกรรมเก่าที่หนักมันอาจจะมีตกค้างอยู่ในใจของเราแล้วบุญใหม่ที่เราทํานี้มันมีกําลังต้านมันไม่ได้บุญเก่าที่มีกําลังหนักกว่ามันก็จะดันเราไปอบายก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของภพชาตินี้เราไปกําหนดไม่ได้เรากําหนดได้ก็ที่เหตุเท่านั้นก็คือพยายามทําเหตุที่ดีไว้ทําบุญอย่าทําบาปถ้ากลัวจะไปสวรรค์ก็อย่าไปทําบุญแต่อย่าไปทําบาปอย่างนี้เราจะมั่นใจไงว่าถ้าเราไม่ทําบุญแล้วเดี๋ยวบาปเก่าที่มันมีกําลังมากกว่าบุญของเราต้านไม่ไหวมันก็จะดึงเราไปนรกซะก่อนไปเกิดในอบายซะก่อนงั้นสู้ทําบุญไว้เผื่อไว้ไม่ดีกว่าแล้วเผื่อบาปเก่ามันหนักเราจะได้เอาบุญใหม่นี้มาต้านมันไว้เพื่อที่จะบุญใหม่นี้อาจจะดึงเราไปสวรรค์ระหว่างไปสวรรค์ระหว่างให้ไปเที่ยวกับไปติดคุกนี่เราจะเอาไหนจะเสียเวลาแล้วก็เสียเวลาแบบไหนดีไปเสียเวลาในคุก7ปีหรือไปเที่ยว7ปีอย่างนี้อันไหนจะดีกว่ากัน คำถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่พระที่บรรลุธรรมอรหันต์แล้วและโดนยิงตายมรณภาพคนที่ยิงจะตกนรกขั้นอนันตรกรรมไหมครับเหมือนพระเทวทัตเพราะพระท่านก็รู้ตัวว่าจะโดนยิงตายกรณีนี้เป็นกรรมของท่านไหมครับและคนที่ฆ่าพระอรหันต์โทษหนักมากไหมครับ คิดว่าผู้ที่ฆ่าต้องรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยถ้าท่านไม่ถ้าไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ว่าจะรับกรรมนั้นหรือเปล่าเหมือนกับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อแม่ของตนเช่นตอนเด็กพ่อแม่เอาไปฝากคนอื่นเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นมาแล้วมามีเหตุการณ์อะไรทำให้โกรธแค้นโกรธเคืองคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่ไปฆ่าเขาเขาก็คิดว่าเขาเป็นฆ่าคนธรรมดาทั่วไปก็คิดว่าไม่น่าจะตกอยู่ในข่ายของอนันตาริยกรรมการที่จะตกอยู่ในข่ายของอนันตาริยกรรมได้ต้องรู้ต้องมีเจตนาว่าคนนี้เป็นใครแล้วเรามีเจตนาที่จะฆ่าเขาถึงจะตกเป็นในข่ายของอนันตาริยกรรม คำถามต่อไปจากคุณอนิจจังข้อที่หนึ่งหากว่าเทียบเวลาในสวรรค์นานกว่าในโลกมนุษย์นั้นแสดงว่าผู้ที่อยู่ในสวรรค์ก็มีโอกาสที่จะพบพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ใช่หรือไม่ครับเช่นถ้าเวลาในสวรรค์บางชั้นเป็น1วันเทียบกับโลกมนุษย์100ปีพุทธศาสนาแห่งสากยบุตรของเราในปัจจุบันอยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีของโลกมนุษย์นั่นก็แสดงว่าบนสวรรค์ก็ใช้เวลาเพียง50วันเองหากอายุของเทวดามีอายุเรา 1,000 ปีทิพย์นั่นก็แสดงว่าเวลาในโลกมนุษย์ได้ผ่านไปราว 36,500,000 ปีใช่ไหมครับ โอ้ไปวุ่นวายกับเวลานั้นทำไมใครจะไปรู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วจะมีพระพุทธเจ้าไปโปรดหรือไม่ไปโปรด มันเป็นเรื่องที่มันคล้ายๆว่ามันห่างไกลจากตัวเราเนี่ยสิ่งที่ใกล้ตัวเราเรากลับไม่ทำสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้เรากลับไม่ทำกันกลับมาเสียเวลามานั่งจินตนาการกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้เสียเวลาไปเปล่าๆเอาเวลารีบมาทำใจให้สงบมาพิจารณาตายรักจะได้ประโยชน์กว่าจะได้บรรลุถึงพระนิพพานในภพนี้ชาตินี้จะได้ไม่ต้องมากังวลว่าชาติต่อไปจะได้เจอพระพุทธเจ้าหรือเปล่า ข้อที่2ผู้ที่อยู่ในสวรรค์สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้หรือไม่หากได้จะสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ในขั้นใดครับ ก็ไม่ทราบเท่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็ผู้ฟังธรรมเช่นพุทธมารดาก็ได้ขั้นพระโสดาบันยังไม่ได้ยินว่ามีใครที่เป็นเทวดาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ทราบมีหรือเปล่ามีเท้าสักกะเทวาทิรานี้ได้บรรลุป่าไหมวะมีไหมก็รู้ว่าอย่างน้อยก็บรรลุเป็นโสดาบันได้ก็แล้วกันเพราะพระพุทธเจ้าไปโปรดพระพุทธมารดาที่เป็นเทพอยู่หลังจากทรงโปรดสอนธรรมะอยู่หนึ่งพรรษาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ ข้อที่3ผู้ที่จะบรรลุธรรมขั้นอรหันต์ได้ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นใช่หรือไม่ครับยกเว้นพระอนาคามีที่อยู่ในสุทาวาส5ชั้น ก็มีพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าพระอนาคามีนี้ท่านไม่มีกามราคะแล้วท่านก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นก็มีพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปถึงขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอรหันต์ตามลำดับไปอันนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหม ค่ะก็อยากถามข้อหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ค่ะหนูไปวัดบางวัดค่ะแล้วก็จะเจอพระที่ว่าเลี้ยงสัตว์บ้างแล้วก็ทำกิจการเกี่ยวกับไม้ค่ะใจหนูก็เลยไปนึกตำหนิแล้วก็มีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับพระตรงนั้นค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยมีคนบอกหนูว่าไปตำหนิพระไม่ถูกต้องอยากที่จะให้เราอ่ะมาขอเข้ามาตรงนี้ค่ะหนูก็ไม่รู้ว่ามันผิดหรือเปล่าแต่มีในใจเลยค่ะ คือก็ถ้าไปขอขมาแล้วทำให้เราสบายใจเข้าไปถ้าเราสำนึกผิดแล้วเรายุติการวิพากษ์วิจารณ์ท่านมันแล้วเราสบายใจก็ไม่ต้องไปก็ได้การขอขมาก็เพื่อที่จะให้เราสำนึกผิดในการกระทำของเราเพื่อใจเราจะได้สบายถ้าเราไม่สะดวกที่จะไปขอขมาท่านก็อาจจะไม่รู้อินโนเอเนอะไรกับเราแล้วเมื่อเรารู้ว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเราก็ยุตินั้นถ้าเราสบายใจมันก็ปัญหามันก็จบไปมีอะไรไหม แต่วันนี้หนูอยากที่จะจริงๆแล้วหนูไม่กล้าที่จะไปขอเข้ามาท่านองค์นั้นวันนี้หนูขออนุญาตในตัวแทนของพระอาจารย์ได้ไหมคะหนูขอ มันคนละเรื่องกันไปตีหัวคนนั้นแล้วมาขอเข้ามาคนนี้มันไม ่ค่ะ ก็ต้องไปไปขอเข้ามาคนที่เราไปตีหัวเขาเลยว่าขอโทษเมื่อกี้ตีหัวคุณไป คือท่านอาจารย์คะก็คือว่าอย่างหนูมันอยู่ในความคิดอะค่ะแต่การที่จะเอ่ยปากไปตำหนิอย่างเงี้ยเราไม่ได้กระทำอย่างนั้นนะคะ ก็อยู่ในความคิดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็หยุดความคิดนั้นก็จบไม่ต้องไปขอเข้ามาก็ได้ถ้าเราไม่มีอะไรข้างคาในใจเมื่อเรารู้ว่าคิดแบบนี้ผิดเราหยุดคิดมันก็จบการขอขมาหรือการไปแสดงอาบัติของพระนี่ก็เพื่อที่จะสารภาพว่าได้คิดไปในทางที่ไม่ถูกหรือได้กระทําไปในทางที่ไม่ถูกจะขอยุติการกระทําเหล่านี้โดยขอให้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นสักขีพยานเพราะว่าถ้าไม่มีสักขีพยานเราอาจจะเดี๋ยวกลับมาทําผิดใหม่ก็ได้แต่ถ้าเรามีความมั่นใจว่าเราจะไม่กลับไปทําผิดอีกแล้วก็ไม่ต้องก็ได้เพราะท่านก็ไม่รู้ว่าเราคิดอย่างไร ช่ไหมถ้าเป็นพระถ้าท่านรู้ท่านก็ให้อภัยอยู่แล้วท่านไม่ถือโทษโกรธเคืองอยู่ที่เราให้อภัยตัวเราเองได้หรือเปล่าเรายุติการกระทำที่ไม่ดีนี้ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองมีใครอยากจะถามไหมเพราะเดี๋ยวปิดไมค์แล้วไม่ตอบจริงๆนะไม่มีแล้วเหรอไม่มีก็ขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ